وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبكيوا كتوكوا أبو هريرة رضي الله عنه ومسيما والله الذي لا إله إلا هو نأبا والله أمباي هبانا من يكوا بدي وكوا حقي لي إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع نحكيك ميمني لكوا ninaambatanisha ambatanisha tumbo langu na ardhi. Kabidi anakusudia tumbo langu eh, kwa maana ndani kuna ini tena sana naambatanisha tumbo langu. In kuntu in mukhaffafatun min athqila, asili yake ni inni kuntu. Na lamu ndio ushahidi kuonyesha kwamba la a'tamidu, lamu ilikuwa hapo ndio alfarika kuonyesha kwamba inni mukhaffafa. In kuntu la a'tamidu bi kabidi ala al-ardh, hakika mimi nilikuwa ninaambatanisha tumbo langu juu ya ardhi, min aljuu, kwa sababu ya njaa. Wa in kuntu la ashuddu alhajar ala batni min aljuu, na nilikuwa ninalifunga tumbo langu jiwe, nilikuwa ninafunga jiwe juu ya tumbo langu kwa sababu ya njaa. Wa laqad qa'adtu yawman ala tariqihim, na niliwahi kukaa siku moja katika njia yao. Alladhi yakhrujuna minhu, ambayo wanatokea njia hiyo. Sikuja nikaa kwenye njia, ikawa amelala Abu Huraira amejilaza pale kwa sababu ya njaa. Famarra bin nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, akanipitia mimi mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fatabassama hina raani, akatabassamu mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati aliponiona. Wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi, na akajua kile kilichopo katika uso wangu na kwenye nafsi yangu. Huyo huyu ana njaa huyo. Thumma qala, kisha akasema, abahir, ewe Abu Huraira. Qultu labbaika ya Rasulallahi, nikasema nimekuitikia mara baada ya mara, ewe mtume wa Allah. Qala alhaq, akasema twende. Wa madha, na akaondoka mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fattabatuhu, nikamfuata. Fadakhala, akaingia mahali. Fastaadhana, akaomba idhin. Faadhina li, akanipa idhini mimi. Fadakhaltu, nikaingia na mimi. Fawajada lana labanan fi qadahin, akatupatia sisi maziwa katika bilauri. Akakuta maziwa. Fawajada labanan fi qadahin, akakuta maziwa katika bilauri au glass. Kiswahili tu bilauri. Faqala, min aina hadha al-laban. Pale pesa fadakhal, akaingia nyumbani kwake. Fastaadhana, akataka idhini. Faadhina li, fadakhaltu. Kwenu mkuja vipi? Fastaadhana, faudhina li, nikapewa idhini na mimi. Fadakhaltu, nikaingia. Fawajada labanan fi qadahin, akakuta maziwa katika bilauri. Faqala, min aina hadha al-laban, akauliza ni kutoka wapi maziwa haya. Qalu, ahda laka fulanun, akasema amekuletea hadia wewe, amekuletea zawadi wewe mtu fulani, au fulanatun, au mafulani, mwanamke fulani yani. Qala abahir, kasema ewe abahirin. Kultu labbaika ya Rasulallah, kamambia labbaika ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah. Kala alhaq ila ahli sufa, kamambia nenda kwa ahli sufa. Kule katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallama kuna watu wanaishi pale wageni, katika muhajirin na baadhi katika ansar. Watu hawana makazi, wamekuja wamehamia pale wageni, wanakaa msikitini, hawana dakhali yoyote, hakuna kitu cha kuingizia kipato. Kwa hiyo Waislamu wakipata chochote wanawaletea pale msikitini, wanakula. Sasa wako katika hali ya njaa na taabu. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam amemwona Abu Huraira. Abu Huraira ni katika watu wa sufa, alikuwa ni katika watu wanaolala msikitini wakisubiri chochote kitakachopatikana wapewe. Siku hiyo alikuwa na njaa. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amemkuta yuko njiani amekaa, akamwambia twende. Amekwenda amefukuta nyumbani, kuna bilauri ya maziwa. Sasa si mtume sana sana amwambia Abu Huraira kunywa. Sasa kumwambia kunywa, akamwambia nenda msikitini. kuna msikini kuna watu wana njaa zimewakamata ahli sufa radhiyallahu anhum kuyambia ilhaqi ila ahli sufa fad'uhum li nenda kwa ahli sufa niitie wao waambie waje qala wa ahli sufa tu adhyafu alislam akasema na ahli sufa ni wageni wa uislamu la ya'una ila ahlin wala malin hawamtegemei ila ahlin kwa mtu yoyote wala malin wala mali yoyote wala ala ahadin wala kwa yoyote hawana ahli pale wana jamaa hawamtegemei jamaa yoyote wala mali yoyote wala hawamtegemei yoyote hawana ndugu wako pale wakana idha atatuhu sadaqatun na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam inapomwendea yeye inapomfikia yeye sadaka yoyote ba'atha biha ilaihim anaipeleka sadaka hiyo kwao kwamba hii wapelekea ahli sufa walam yatanawal minha shay'a na hachukui katika sadaka hiyo kitu chochote kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hali sadaka wa idha atatuhu hadiyatun na ipindi inapomjia yeye zawadi hadiya sio sadaka arsala ilaihim anawapelekea wao wa asaba minha na anapata katika kitu hicho alikuwa kila katika kitu hicho washrakahum fiha na anawashirikisha wao katika hadia hiyo sasa alipoambiwa nenda akawaita ahli sufa asema fasaa ani dhalik likanihuzunisha hilo nikapata na huzuni sasa maziwa haya nikawachukua ahli sufa wanaume wako kule wana njaa itakuwaje fasaa ani dhalik likanihuzunisha hilo فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفه نكسم ني مزيوا غاني هيا مع اهل الصفه بيجي مزيوا kidogo وتفanya nini اهل الصفه لما مزيوا هيا كنت احق ان اصيب من هذا اللبن شربه اتقوى بها نلikuwa nina haki zaidi كنت احق سنيفو نكوجي فيكون takwaje ya haku sikuntu hata hiyo ni kunta bado itakuwa ni ahaka kwa nini kwa sababu itakuwa ndio habari kuntu ahaka nilikuwa nina haki zaidi mimi kwa mimi ni mwenye haki zaidi an usiba min hadha al-laban kupata katika maziwa haya sharbatan funda moja tu atakawa biha nipate nguvu kwa funda hilo فإذا جاءوا وأمرني فإذا جاءوا وكيجا فإذا جاءوا alijisemesha kwenye nafsi yake hapo sasa maziwa haya maziwa gani kwa hali sufa mimi nilikuwa nastahili zaidi kupata hapa ningepata funda langu moja tu ningepata nguvu sasa wao wakija ataniamrisha mimi niwape eh فإذا جاءوا وكيجا وأمرني na akaniamrisha mimi fakuntu ana u'tihim nikawa mimi ndiye nawapa wama asa an yablughani min hadha al-laban sitaraji kunifikia maziwa haya tambahampe huyu mimi sitapata naam roho ya kibinadamu imemjia walam yakun min ta'ati llahi wa ta'ati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam buddun na hakuna katika taa ya Allah na taa ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam budi yoyote sasa kwa sababu nini taa ni amri sasa tabii ni tii tu lakini nafsi yake yamwambia hivyo kwamba nikiamrishwa ampe huyu atampa takunywa mpe na huyu atakunywa mpe na huyu atakunywa mimi nitapata tena hapo lakini sasa nishaamrishwa ni amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo hakuna namna isipokuwa ni tii kwa ndo maana ikawa sasa mimi sikuwa na ولم يكن من طاعه الله لا قوه كتق طاعه يا الله وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بد نطاعه يا متومه والله صلى الله عليه وسلم بد يوت سكون بد يوت تن فاتيتهم فدعوتهم نكوايندي واو نكوايتا فاقبلوا وكاجا واستاذنوا وكتق اذني فاذن لهم او فاذن لهم لا وكبوا رخصه وكبوا اذني يا كوينجيا واخذوا مجالسهم من البيت wakakaa mahala pao mahala mwao katika ile nyumba kila mmoja akakaa sehemu yake qal akasema mtume sallallahu alaihi wasallam ya abahir qultu labbaik ya rasulullah akasema ya abu huraira abahir nikaitikia labbaik ya rasulullah qala khudh fa'atihim chukua wapi fa akhadtu alqadha nikachukua ile bilauri, faja'altu u'tihi ar-rajul, nikawa ninampa mtu, fayashrabu hatta yarwa, anakunywa mpaka anakata kiu, anakunywa huyu mpaka kiu chake kinaisha kabisa. Thumma yaruddu alayya al-qadh, al-qadha, kisha anarudisha kwangu mimi ile bilauri, kisha kunywa ameridhika, umetosheka, sawa, nipa mimi ile bilauri. Fa utihi ar-rajula, ninampa mtu mwingine, fayashrabu hatta yarwa, anakunywa mpaka anakata kiu. Thumma yaruddu alayya al-qadha, kisha anarudisha kwangu mimi ile bilauri. Hatta intahaitu ilayya ila, hatta intahaitu ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, mpaka nikafikia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa mifiku zamu ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakadi rawiya alqawmu kulluhum, na hali ya kuwa umekatakiu watu wote. Faakadha alqadaha, akachukua mtume sallallahu alayhi wa sallam bilauri. Fawadaahu ala yadihi, akiweka kwenye mkono wake. Fanadhara ilaya fatabassam, akanitazama kisha akatabassam mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fakala abahir, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, abahir, قلت لبيك يا رسول الله, نكسيما لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت, نكسيما نبكي ميمي نووي. قلت صدقت يا رسول الله, نكما بي صدقت ومسيما كويلي يا رسول الله. قال أقعد فاشرب, حكما بي أكسيما كابا كنوا مزيوها. فقعدت فشربت, نكاني كانوا. قال اشرب, حكما بي كنوا فشربت ikanywa. Fama zala yakulu shrab, hakuwacha kuwa ananambia kunywa. Hata kultu la, mbaka nikamambia hapana basi. Waladhi baathaka bilhaki, na apa kwa yule ambaye amekutuma wewe kwa haki. La ajidu lahu maslaka, sipati kwa hayo maziwa mahali pa kuyaweka. Shajami, tumbo langu limejaa. Basi ya Rasulullah. Kala faarini, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, nipe. Hapa faarini kwa maana nipe. Fa a'taytuhu alqadah, nikampa ile bilauri. Fa hamida Allah ta'ala, akamhimidi Allah aliyekuwa mitukuka. Wa samma, akasema bismillah, wa shariba alfadla, akanywa yale mabaki masazo. Mtume sallallahu alayhi wasallam naye akanywa, akawa mwisho kunywa. Kwa hadithi hii na faida nyingi sana. Moja katika hizo muujiza wa mtume sallallahu alaihi wasallama wa kukifanya kingi chakula kichache. Lakini faida nyingine ya pili kubwa zaidi ni kuonyesha ukubwa wa nafasi ya taa ya Allah na mtume wake. Unaweza ukalitazama jambo kwa mtazamo wako wewe, ukaona kwamba hili lina madhara kwako wewe. Mimi nikifanya hivi sasa itakuwaje? Sheria inakuelekeza kwamba fanya hivi, usifanye hivi. Wewe kuna sasa mimi nikifanya hivi nafutaka dini, nitaishije mimi? Nitaishi vipi mimi nikifanya kama dini inavyotaka? Mimi si nitalala njaa mimi? Mimi si nitakosa mimi? Mtazamo wako unaweza kukupelekea kwenye hilo. Lakini pingine kwenye lile la kushikamana na dini ndilo ambalo litakuletea manufaa wewe ajilan wa ajila. Kwa wakati mwingine mtu unapimwa katika jambo la taa. Utafuata taa, utafuata utiifu, au utaangalia rai yako. Wewe mtazama jambo kama hili, Abu Huraira ana njaa, amekaa mahali mpaka mtu anayepita jua kwamba huyu ana njaa. Ha, twende, wafika nyumbani, chakula ndio hiki hapa. Chakula chenyewe wewe mwenyewe peke yako hakikutoshi. Alafu ambiwa kawaite wenzako. Na sio wenzako labda wawili watatu, watu zaidi ya 100. Kawalete. Na wana njaa kama hivyo wewe. Alafu wewe ndio ujikuwa sana ndio mhudumu. Uwahudumie wapi wale? Ukifikiria haraka haraka, hata mimi nikiwagaia, alifikiria sana Abu Huraira. Nitaambiwa mimi niwagaie, alafu sasa nikigawa kitanifikia mimi, nitapata wapi? Lakini kitu gani kimemsukuma? Taa. Na wenzetu wako namna hiyo, taatullahi wa rasuli. Sasa jambo za kuona kwamba jambo hili bwana, wewe umepata kazi mahali fulani. Kazi yenyewe ni mtihani riziki yake. Na wewe una njaa kweli kweli. Lakini kazi si sawa. Riziki yake ni haramu hii. Una sasa kazi mshahara milioni 2 hapa na kweli mimi nina njaa. Kwa nini sifanye miezi 2-3 tu kwanza? Nafsi yako inakudanganya namna ile. Kama nifanye miezi 2-3 nipate kijimtaji alafu niangalie mambo mengine. Lakini wewe ukitanguliza taa ya Allah kwamba maadamu jambo hili lina haramu ndani yake mimi siliingii. sitaki kuweka asili na msingi wa riziki yangu katika haram. Ukiliacha basi ujue kwamba ndani yake kuna khairi na kuna fadhila. Man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu lahu khairan min dhalik. Kwa inshallah kwenye darasa itakayokuja tutaendelea na ahadith nyingine inaonyesha babu fadhli aljui wa khushunati alaishi والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات ولا مفunzo mengi ndani yake kutokana hali tulizonazo والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك